الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. قال تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، ووفقنا فيه للقيام والصيام. اللهم آمين. سپاس و ستایش بو خوای پروردگار جهان، درود و صلات و سلام بو سرجانی پاچی پیغمبری پیشوامان، و بو سر یاران و شوین کوتوانی بگشتی تا دگات سرخومان، و تاری امرو من برزان و عزیزان، تایبت با پیشوازی منجی رمضان. بوی علین بهاتو چوی همو ساله میوانی کو بره ویا، میوانی من، میوانی تو، میوانی ایمو ایویا، او میوانی هر ماله چی مسلمانا بی جاوازی. بلام که هاد و پیت علیم سستی نکهی لپیشوازی. مانجی رمضان گوری مانگکانی ساله، مانجی قرآن سرتاکی رحمت و ناوراستی لی خوشبون و کوتا یکی لآگر قطار بونا. وای لو مزجین یه گوری که مسلمان روبروی تو بوتوا که رحمت و لی خوشبون و لآگر رزگار بونا، بدس هینانی بهشتی برینا. پیروستان به هاتنی منجی رمضان، خواهی با آماده که این بدلو بجیان. ابی هریره با من ده جره توا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه. کاتی رمضان هات درگاکانی بهشت اکرینوا، واتا دابزینی سوز و رحمت و برکاتی خوای تبارک و تعالی. و رمضان یعنی وک او آیا گراز یکو لی سواری ساربی برو شارش و شیکانی بهشت. رمضان لبهشت درگای تایبتی خوی هی بو روژوانان، درگای ریان بهشتت بو آماده کراو. ای مسلمان، جنه واته باخو باغات، چون که بهشت رجد کاته و لباخو میرغزار و نزارکانی دا و کشککان ناو باخکان دان. چون که طبیعت انسان اوی پی خوشه، ها لدنیا ده هر کسی توزی پاره زیاد مراده که باخی دروز دکه و تلبندی دکه و خانویشی تی دروز دکه. بلام باخی ایره بمصرفو کاتی و نمانی لدوایا، باخی بهشت بی کتایا. مالویرانن اوانی که او باخی بهشت دا گرنو با باخی دنیایا، باخی دنیایا کاتیا. خلکانی که سرقال باخاتی دنیاو با هوی و باخی بزه بهشتی دا دست خویداو. چون که لرمزانا درگای بهشت درگای باخکان دا کریتاو، و هر وها غلقت ابواب النار، درگای جهنم داد اخری که حود درگای هی درگا کانی داد اخری. یعنی رجول آگر داد پاریزی لفرمودیش تراهاتو: الصوم جنه یستجن بها العبد من النار. رجو قلغانه لآگر دی پاریزی، خواهنکی دا پاریزی. ای بیر کنو سوتاوی چن نخوشا سزادان با آگر چن نخوشا بو یکز نیا یشی با آگر سزا با الا رب النار نبی الا اخوان بی لجهنم همو من که توزی شوین یک منده سوتی آزارکی و خمکی تواو نابی اگر نش سوتاوی سردانی بشی سوتاوی بکل امیر جرسی او جادزانی آزارکانی انسان زوره آزاری سوتاوی لهمو آزارک به ایشو آزادتره دیتو به های راجوی رمزانوه خود لو آگره ده پاریزی ایمانداری مسلمان و هروها و صفیدت الشیاطین شیطانکان کتو زنزیر دکرین و زوتوانایان کم ده بیتوا ای مگر نبینی لرمزانا ام همو خیرو چاکا مزگو تکان جمعان ده شر و خراپ زور کم ده بیتوا آفرتان خویان داده پوشن اما همی معنای وای شیطان کان کوتو زنجیر دکره چون که لرمزان اخراپ زور کم ده بیتوا خلکان ایچی زور ده گرین و برولای خوا بویا او پاساود نامینی که پیشتر پیانده گوتی اره تو بو چی اوشنه طلاق ده او زنایت بو کرد او خیانتت بو کرد او دزیت بو کرد او پیاوت بو کشت او بختانت بو کرد والله او تی شیطان پی کردم ای استا که رمزان و شیطان کتو زنجیر کراوه چی پید دکا کواته کسی لرمزان نگره توا معنی یان خوی نوینری شیطان و چی لی شیطان ایتر شیطانی ناوی چونکه لرمزان او پاساوت نمابل شیطان پی کردم وکو امام ابن حجر رحمتی خوالی بل فتح الباری فرمویتی راجوی رمزان حقیقتی انسان که دردخوا او انسان که لرمزان نگره یعنی بخوی انسانش شریره خرابکارا پیسا چونکه انسان ده بیل رمضان بگره تو لرمضان تو بدوی عیبی خود داده گره یعنی عیبکانی خود تماشا ده که دلی خواه من پیشتر غیبتم زور کردوه نظرم کردوه حرامم خواردوه خواه ام همو تاوانم کردوه لرمضان توبهش راستقینه ده که و بردوام ده بیدوی رمضانش ای لو فضل زوره بوی حقیقتی انسان لرمضان ده درده که وی وينادي منادين ولا رمضان دا جارتيك بانك دكا وهاوار دكا يا باغي الخير اقبل اي چاكا كاران اي خير خوازان بردوام بالله خير وچاكا وصدقة لتاعتو عبادتو بوخوا سلحان بردوام بن چونك براستي فرصتي يشي باشا و يشي تريش دلي ويا باغي الشر اقصر ای خراب کاران، ای آوانی که خراب کارن د بس و دزبرداری خراب بن، د بگرن او شرم لخواب کن. اگر اهلی بازاری لخواب ترسا، بسلم همو غشو فیلو تزویرو خیانتو ترازو بازیو سویندی بدرو. اگر کمپانیات هیا و شریشی لگل حکمت، د بس ام همو قیرانه تا قیرانه چی تری پیدا پوشی، د با کمپانیات قیرانه کن چاره سرکا. خزمتی خلق بکو کمپانیا لگلد ناتنا و قبروا اگر تو اهلی میدیا کاری در شرم لخواب کل رمضان دا لمیدیا کان و لتلفزوین و راگیان نکان بس او مسلسل فاشل و دروزنو بر الله و بیدینیا حتاکو کی ام ملت چواشدکن مسلسلات اجنبی نگل توی کردی مسلمان نا و شیطو و دوره من شتیکم دوی که لگل کردی مسلمان تیک بکاتوا بس تاکی ام چواشکاری و لخوا بترسن آفرتانی رود دین نسر شاشکان مگر آفرتی دا پوش راو نیه لکردوستان کسیک نیه زلی کردی لبر بی لسر شاشکان مگر زلی کردی من نیه لکردوستان پیاو هر نه نسر شاشا مگر پیاو نماو لکردوستان دا بس ام چواشکاری ای میدیا کارکان لخوا بترسن یا باغی شر اقصر لشوانی رمضان دا هندگ لمیدیا کن مسلسلات و درامای زور خراب داده بزینن بو اوی مسلمانان لتراویح و لذکر و طاعت و عبادت غافل کن دا بس لخواه بترسن ای دا صلاح دارکان ایوش با همان شیوا بیر بتام کهویتوا که رمضان منجی تونیویتی و برسیتیا دای ایوش با روجو بن بو اوی حزب کن با تونیویتی و برسیتی و قات و قریو نبونی هجاران چون که براستی منجی رمضان منجی به خودت چونه ویا بۆیە دەبێ زۆر وریابین ئیماندارانی بەڕێز و خۆشەویست بۆ ئەوەی ئێمە لەم مانگەدا چاکەکار بین هەتاوەکو ببین بە خەڵکانی متەقی لە خراپە دوور کەوینەوە چاکە بکەین لعلکم تتقون بۆ ئەوەی تەقوادار بن بەهۆی ڕۆژ و تاعەت و عیبادەتەوە چونکە والعاقبەتو للمتەقین سەرنجام هەر بۆ تەقوادارانە زۆرمان بینی لەو زاڵم و ستەمکارانە کە خراپەیان دەکرد لەم جیهانە ڕۆژگارێک بوو نەماندەوێرە پڕ بە چاوان سەیری ڕسمەکەی سەددان بکەین بەڵام ئێستا دەبینی و دەزانی حاڵی چۆنە بۆیە هەموو ئەوانەی تریش بە هەمان دەردەڕۆن ئەگەر نەگەڕێن و تەوبە نەکەن بەڵێ بەڕێزەکان دەی دەسەڵاتداران دەی خەڵکانی دەسەڵاتدار با بگەڕێینەوە هەمومان وەڵاهی لە سەردەمی جاهیلیدا چوارمان کەبوون کە پێیان دەگوت مانگە حەرامەکان ئەگەر دوژمنی باوە کوشتەی خۆی بدیایە خۆی تێنەدەگەیان دەیگو ئەو مانگە محەڕەمە بەک لە کاتێکدا کە ئێمە پێیان دەڵێین سەردەمی جاهیلی و نەفامی بەڵام ئێستا لە سەردەمی بەناو مافی مرۆڤ و هەر چەندە دروشمەکانیشیان جوانە نەک چوار مانگ تەنانەت شەرم لە یەک مانجیش ناکەن ڕێز بۆ ڕەمەزانیش دانانێن ڕێز بۆ جەژنەکانیش دانانێن بەردەوام سەر بڕین و هەڵدڕین و ئاوارە بوون و شەڕ و هەرا و جەنگە ئەوە لە کوێ بوو مافی مرۆڤ بۆیە بەڕاستی حەقی خۆیەتی هەموو بە خۆدا بسنەوە و ڕێز و حرمەت لەو مانگە بگرن بە چاکە و تەقوا و عیبادەت و خێر پێشوازی لەم مانگە بکەن پێغەمبەر سەڵ ئەڵەیهی وسەڵەم جارێکیان لەسەر مینبەرەکەی سەرکەوت سێ جار فەرمووی ئامین ئامین فەرمیان قوربانەوە چی بوو فەرمووی وەڵا سێ دوعای کرد جیبریل منیش ئامینم کرد یەکێ لە دوعاکان من ئەدرەک ڕەمەضان فەلەم یوغفەر لەه ڕەغیمە ئەنف ڕەجول فەرمووی لوتی بچێ بە خۆڵا ئەو کەسا ڕسوا بێ و خەجاڵەت بێ وەکو خۆمان دەڵێین کە مانجی ڕەمەزان هات و کارێکی وای نەکرد خوای گەورە لێی خۆش بێت ئەو فرسەتەی لە چیز خۆیدا بۆیە پێغەمبەر فەرمیشتون ئامین جا جیبریل سەلامی خوای لەسەر بێ دوعا بکا و پێغەمبەر ئامینی لەسەر بکا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بێگومان ئەو دوعایە وەڵام دراوەتەوە جا بۆیە بەڕێزەکانم ئێمە لە پێشوازی ڕەمەزاندا بەڕاستی دەبێت زۆر بە ڕۆحێکی ئیمانیەوە پێشوازی لێ بکەین ئەزانم ڕەمەزان یعنی چی یعنی واتای ژیان واتای ژیان یەکێ لە فەیلەسوفەکانی یۆنانی کە ناوی پاپا دروس بوو جارێکیان محاضەرەی دەدا کە محاضەرەی دەدا و لێ بۆوە وتی چێ پرسیاری هەیە یەکێ لە زانا گەورەکان بە ناوی ڕۆبەرت فۆڵگام لە مەدیسەکەدا بوو وتی من پرسیارم هەیە وتی پرسیارەکە چییە وتی قوربان ژیان یعنی چی واتای ژیان چییە ئەڵێ ئەوانەی دەوروبەرم هەموو پێکەنین بەم پرسیارەی من بەڵام یەکسەر فەیلەسوفەکە ئاوێنێکی پچووشی لە باخەڵی دەرهێناو پیشانی خەڵکەکەی داو وا لە تیشتی خۆر کە لە پەنجەرەکەەوە هات بۆ ژوورەوە تیشتی خۆرەکەی عەکس کردەوە لە دەبوچاوی هەمووانی گرت و لە قوشبنە تاریکەکانی گرت فەرمووی ئەم ئاوێنەیەی سەردەمی مناڵیمە کە تیشکم پێ لە خەڵک دەگرت و شوێنە تاریکەکانمان پێ ڕووناک دەکردەوە دوایی کە بۆم دەرکەوت کە گەورە بووم نەوەڵە ئەمە یاری مناڵان نییە ئەمە زۆر مەعنا دەگەیەنێ مەعنای وایە کەوا ئێمە دەبێ سیفەتی ئاوێنەمان هەبێت و هەروەها مەعنای ژیان بزانین کە ڕەنگدانەوەمان هەبێت بۆ چونکە بۆم دەرکەوت کە من سەرچاوەی ڕووناچی نیم سەرچاوەی ڕووناچی لە ئاسمانەوەیە بەڵام دەتوانم ڕەنگدانەوەی ئەو ڕووناچیم هەبێت ئێمەش دەبێ وەک ئەو ئاوێنە وتی دەبێ ڕەنگدانەوەی ڕووناچیمان هەبێت بۆ ماڵە تاریکەکان بۆ دڵە تاریکەکان ئەو دڵانەی کە ئیمانیان تیانیە بۆ ئەو دڵانەی کە نائومێدی باڵی بەسەردا چێشاوە وەکو ئەو ئاوێنە بە نور و ڕووناچی ئاسمان دڵەکان ڕووناکەینەوە دەی ڕەمەزانی ژواتای ژیان ژیانێکی ئیمانی بزانە ئیمانەکەی تۆ لە ڕەمەزانا چۆنە ئەوانەی لە پێشوازی ڕەمەزاندان دوو بەشن ئەوانەی کە ئیمانیان وەکو گلۆپی سەیق ئیمانەکە لە دڵیاندا زۆر بە قووەتە زۆر خۆشحاڵن بە هاتنی ڕەمەزان حەز دەکەن بەردەوام ڕەمەزان بێت و پێشوازی لێ دەکەن چونکە ئەوانە شەحنی ئیمانیان بە قووەت و بەهێزە چونکە ئەوانە دەزانن ئێمە ساڵ یانزە مانگ بەردەوام ورگمان تێی دەکەین و پڕی دەکەین ئێمە ورگمان تێرە بەڵام ڕۆحمان برسیە برسیە بۆ ئیمان بو تقوى بو خوشویستی بو مطمئنه دتوانین لرمزان دا روح من تیر کین با ورگ من برسی کین خو خلق هموی نخوشی ورگه نخوشی قلعی بوتا نخوشی و سرطانی سردم جستش من اصراحتی نکرد دبا لما منگه دا اصراحتی بدهیم بلاش من دلمان و روح من آرام بکینوا اوانی که ایمانیان به هیزه و چرای ایمان لدلیان دا گلوپی سییو وکو گلوپی که با قوت او براسی حزدکن بهاتنی امانگو زوریان پی خوشو لروی درونیو لروی زستیو لاشو خوی بو آماده دکن چون که دزانن رمزان خورا چی روحا بلام خلکانی چی تریش من هیا کوا ایمانیان لاوازو وکو گلوپی صفر لدرونیان دا ایمانکا کات رمزان دی زور نارحتنو پاساو دین نوا بخوار روش ریجا براستی گرمایا ای بو نابینی گرمای جهنم گلی گرم ترا آخر والله روش ریجا ای بو نایهنی برچاوی خون لمحشرات چند مینی و چند ماو دای دورو دریجا بوی اوانه بردوام زور نارحتن بهاتین رمزان چون که بونه بنده ها و آرزویان بنده گدو جیپالیان هر تیان کردو پریان کردو خواردویان و هر پریج نابی و هر پریج نابی بوی اوانه بهاتین رمزان نارحتن دی با ایملو کسانه بین کوا براسی بهاتین رمزان خوشحال نو روحی خویان او ددنوا جاریش کوا تا جیان ببر خویان دادکنوا بطاعت و عبادت و توبه کردنو لخواتر سان لکو تا ای دادلین بخیر بیتوا شحن ایمان و اوین قدومد امسال کوتو تهاوین واین لخزمت تا بگرو بطین هر جیز ناترسین لگرمای هاوین چون سرانجام من بهشتی برین یا ربی خواه رمضان من لپیروز کن یا ربی خواه خیر و بیر رمضان من نسیب کن خواه از استولاشه من ساخ که بوی لخزمت رمضان دابین یا ربی خواه آشتی و آودانی و هرزانی بردوام بید یا ربی خواه عاقبتی همو لایک من بخیر بجارید خواه خیر رمضان ما بنسیب که یا رب العالمین بمانجری لو کسانی لو مانگه دا آزاد دبن یا الله یا ربی خواه بخاطی ناوجوانه کانی خود لگناه کان من خوش بی لگناه دای کباک من خوش بی یا رب العالمین خواه قلمی عفو بینی بسر تاوانه کان من دا خواه لفتنی آخر زمانه دا ایمانه که من سلامت که یا الله خواه خلق و خاک من سلامت که یا رب العالمین خواه شفا بنیری بون خوش کان یا شافی بتایبتی اوانی دوای دعای شفا انک دو خواه شفا ان بو منری خواه او مالانی چشان هي خواه چشکان بو چاره سرکی شیطان مالکان یان بر یدری خواه اوانی منال یان منال یان پبخشی اوانی منال یان هم مالکان یان صالح کی یا الله یا ربی خواه خوشکان و دایکان مال سر اسلام و ایمان دا مزراو کی گنجکان مان بهمان شی و یا الله خواه پیرکان مان به حرمت و ذلیل نک یا رب العالمین یا ربی خواه به ایمان و اسلام مان جنی به ایمان و اسلام مان مرینی بمانگینی به خدمت پیغمبر و یاران یا رب العالمین یا ربی خواه طاعت عبادت ما قبول کی خواه برحم خود رحمان تیب کی ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه.